Et c'est du nouveau ça. Avec PLL. Opa, opa. Opa, opa. Lango nanga na eli bomba, onga la sinisi banga na kisa sapona yo. Dobe langa imama leki, olele na eba, ferite na yonzambe na eba sokioli kika. Oli gua divize na boya o, la banga nanga imakambo. Oh mama, oh onga la kende wapi lo lango nanga na eli bomba, onga la sinisi. Banganda kisa sapona yo, lobela ngai mama leki, polele na yeba, perite na yonzambe na yeba sokyo liki ngai, oligwa divize na boya, na bangana ngai makambo. Oya ngai mabetie, ezali reserve ona moto, oyo alingimba, wana nandimie. Ngai mabedie, ezali reserve ona moto oyo alinginga, wana nandimie. Onga na kende wapi lulango na ngai na yeli boma. Onga na sinisi banganda kisa sapona yo. Lobela ngai mama leki, olele na yeba. Ferite na yonzambe na yeba sokyo liki ngai. Oligwa divize na boya o, na banganda ngai makambo. Oya ngai mabetie, ezali reserve ona moto oyo alinginga, wana nandimie. Ngai mabedie, ezali reserve ona moto oyo alinginga, wana nandimie. Bubula, chan chan yata sinza o, bala yo. Yata sinza o, bala yo. Yata sinza o, bala yo. Yata sinza o, bala yo. C'est pour cela que je t'aime, chérie. Je t'aime, oh. cela je t'aime oh. C'est pour cela je t'aime oh. Yeah.